Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. To ma być trasa rozmów z Polakami. Politycy PiS ruszyli w objazd po kraju. Dostawy gazu do Świnoujścia to element suwerenności Polski. Warszawskie ZOO świętuje urodziny i szczególnie szeroko otwiera dziś swoje podwoje. To ma być trasa rozmów z Polakami. Politycy PiS ruszyli w Polskę. Podczas spotkania z mieszkańcami Jasła premier Mateusz Morawiecki powiedział, że grozi nam kolejna odsłona wojny polsko-polskiej, z którą w jego ocenie wyruszył na trasę Donald Tusk. Dodał, że jej wyrazem jest atak na Jana Pawła II. Grzechy i winy, a czasami wręcz rzeczywiście zbrodnie zdeprawowanych księży próbują przypisać Janowi Pawłowi II. To jest tak, jakby, i tak robiły też media III Rzeczpospolitej, jakby winy szmalcowników i kolaborantów z II wojny światowej przelać na cały polski naród. Byli szmalcownicy? Byli. Ale naród polski był bohaterski w czasie II wojny światowej. Premier był także pytany o zboże transportowane z Ukrainy przez Polskę w ramach korytarzy Solidarności. Część tego zboża trafiła na polski rynek. Szef rządu zapowiedział specjalny program, który pomoże rolnikom w trudnej sytuacji. Wkrótce przeznaczymy około 2 miliardów złotych na zabranie części zboża z silosów zbożowych dzisiaj pełnych u nas w Polsce, po to, żeby rolnicy mogli teraz i na czas zbóż mieć pełne przekonanie i szanse, że zboże będą mogli sprzedać po przyzwoitej cenie. Jutro premier odwiedzi Sandomierz. Dostawy gazu do Świnoujścia to element suwerenności Polski. W terminalu LNG trwa pierwszy rozładunek gazowca grupy Orlen Lech Kaczyński. Statek przywiózł do Polski ze Stanów Zjednoczonych 70 tysięcy ton skroplonego gazu. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślał, że to właśnie dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu udało się uniezależnić Polskę od rosyjskich surowców. To jest wielka chwila dla nas. To jest wielka chwila dla wszystkich Polaków. To jest uczczenie pamięci tego wielkiego człowieka, który swoim działaniem, postępowaniem zdawał sobie sprawę, co to znaczy but rosyjski, co to znaczy zniewolenie związane z węglowodorami. Doskonale wiedział, jak tą politykę prowadzić. Gazowce Orlenu będą wykorzystywane głównie do transportu LNG ze Stanów Zjednoczonych na podstawie długoterminowych kontraktów. 10 milionów złotych w tym roku trafi na Podkarpacie na realizację programu opieki wytchnieniowej. To wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, mówi Maria Kopacka z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Istotą tej opieki jest stworzyć możliwość odpoczynku, czyli takiego wytchnienia osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od stałego przebywania z tą osobą. Nazwijmy to w cudzysłowie urlopu. Opiekunowie, którzy czasowo będą zajmować się osobami niepełnosprawnymi, zatrudniają samorządy. W nocy z niedzieli na poniedziałek dowiemy się, czy jedyny polski kandydat do Oscara, film Jerzego Skolimowskiego Io, zdobędzie statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Historia osiołka staje się przede wszystkim trudną lekcją empatii. Na planie filmowym tytułowego Io zagrało 8 osiołków. W wywiadzie dla Polskiego Radia producentka filmu Ewa Piaskowska mówiła o doskonałym przyjęciu produkcji w Stanach Zjednoczonych. Relacja Marka Wokuskiego. Ewa Piaskowska mówi, że promocja filmu Io w Stanach Zjednoczonych wymagała dużego wysiłku i cała ekipa filmu ma poczucie dobrze wykonanej pracy. Poczucie, nie wiem, no, takiego zrobienia wszystkiego, co byliśmy w stanie zrobić. Dobrze spełnionego obowiązku chyba. Naprawdę daliśmy sobie wszystko. Piaskowska dodała, że największą przyjemność sprawiały twórcom Io spotkania z amerykańską publicznością. Spotykałam się z osobami, które mi się totalnie rzucały w ramiona, czy autentycznie, no, mówiąc, że kocham panią, kocham ten film, to jest najważniejsza rzecz pod słońcem, dziękuję. Znaczy ten rodzaj jakiegoś takiego cudownego entuzjazmu. Piaskowska dodała, że choć uwielbia film Io i bardzo by chciała, aby zdobył on Oscara, zdecydowanym faworytem rywalizacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest niemiecki obraz Na zachodzie bez zmian. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Warszawski Ogród Zoologiczny obchodzi 95. urodziny. Obecnie mieszka w nim 13 tysięcy zwierząt. W tym, jak mówi dyrektor ogrodu Andrzej Kruszewicz, wiele gatunków naprawdę rzadkich. Dość powiedzieć, że na przykład pawie kongijskie, które były 100 lat temu raptem odkryte, rozmnażamy w Europie od kilku lat tylko my, a jest ich raptem 30 kilka w Europie. Gołębiaki kasztanowate wymarły na wyspie Socorro, pewno mieliśmy 100 sztuk, a okazało się, że 17 z nich urodziło się w Warszawie. Więc takich przykładów jest więcej i mamy tu konkretny wkład. Warszawskie zoo to także dramatyczna historia czasu wojny. Ówczesny dyrektor grodu Jan Żabiński z rodziną ukrywał tu Żydów, za co groziła kara śmierci. Wnuczka państwa Żabińskich Katarzyna wspominała, że babcia kilka lat po wojnie pisała w liście, jak trudne jest dla niej rozstanie z ogrodem. Jak śnią jej się zwierzęta, jak ona im pomaga, jak przypomina sobie, jak się nazywały. Dlatego, że dla Toli ogród to był całe jej życie. Napisała wspaniałą książkę Ludzie i zwierzęta i jakieś książeczki dla dzieci, ale pozbawiona nagle tego, po prostu była bardzo nieszczęśliwa, że tak się stało. Warszawskie zoo każdego roku odwiedza 700 tysięcy miłośników zwierząt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W całym kraju możliwe opady przelotnego deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 1 stopnia na północy przez 3-4 w centrum do 7 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Login aktywni. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski. Gościem Trójki w audycji Login Aktywni jest dziś Oswald Rodrigo Pereira. Dzień dobry, Oswald. Dzień dobry, witam wszystkich. Zastanawiałem się, jak Cię przedstawić. My się znamy ze świata biegowego, więc na pewno jesteś biegaczem, ale też no, byłeś, nie wiem, czy ciągle też nie czujesz się dziennikarzem, jesteś tłumaczem, filmowcem, ale chyba teraz to najbardziej himalaistą. No myślę, że to najpełniej oddaję, chociaż można powiedzieć, że w sumie w zeszłym roku to najbardziej byłem wolontariuszem, ale w sumie można powiedzieć, że też nic z tego nie jest zawodem, tylko wszystko jest trochę misją, trochę powołaniem, a trochę po prostu jakąś specjalizacją. Natomiast rzeczywiście, jeśli spojrzymy na to, czym się zajmuję, co nie zawsze przynosi pieniądze, ale co powinno być moim zawodem, to rzeczywiście himalaizm, no i filmowiec górski, chociaż też no już gdzieś tam tematy pozagórskie też oczywiście mnie zaczynają interesować. Więc powiedziałbym, że biegacz, który trochę się wspina w Himalajach. I to tyle tytułem wstępu. Zagramy, zaraz wrócimy do rozmowy z Oswaldem i zapewniam Państwa, że to będzie 2 godziny przeciekawej przygody z przeciekawym człowiekiem. wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereirą. Oswald, no, twoje imię i nazwisko sugeruje jednoznacznie, że masz niepolskie korzenie. Zacznijmy w ogóle od tego. Jesteś pół Polakiem, pół Portugalczykiem. Tak, urodzonym w Belgii, więc... Żeby było ciekawie. Więc co taki gość robi w Polsce? I bardzo często słyszę rzeczywiście pytania, czemu nie mieszkam sobie na jakiejś pięknej plaży w Portugalii. Zawsze na Maderze, nie? Na przykład, więc mówię, że jeszcze, bo nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. Natomiast rzeczywiście, no, mój ojciec jest Portugalczykiem, matka Polką. Ja się urodziłem w Belgii, bo tak starali się znaleźć złoty środek między tymi krajami, żebym sam mógł wybrać. I był taki etap w życiu, że wybrałem rzeczywiście Portugalię, pojechałem tam na studia i myślałem, że to już będzie kraj, gdzie zamieszkam. Natomiast po dwóch latach stwierdziłem, że wracam do Polski. I nie było to ze względu na górę, ale też jakiś taki mój charakter, pracowitość i to, że czułem, że mimo wszystko ten klimat południowy działa na mnie dość rozleniwiająco i że fajnie będzie wrócić do Portugalii, już naprawdę nie będę się chciał zbyt dużo pracować w życiu. Chociaż oczywiście też są pracowici Portugalczycy. Natomiast tak, no i wychowałem się i w Polsce, i w Portugalii. Można powiedzieć, że większość czasu jednak tutaj. Znam portugalski, polski, inne języki, to zależy od tego, jak bardzo mi się chce. Ty jesteś z wielodzietnej rodziny? Tak, jestem z wielodzietnej rodziny. Jest nas 8, więc można powiedzieć, że spora gromada. Nie jest to gromada na mecz piłkarski, ale jest blisko. Natomiast tak, jest nas 8. Ty jesteś najstarszy w tej ekipie? Znaczy jest starsza siostra, ale można powiedzieć, że najstarszy brat, więc to też myślę, że ma przełożenie na wiele decyzji i wiele rzeczy, które robi w życiu. No i zawsze naprzemiennie, dziewczyna, chłopak i tak razy 4, czyli daje 8. W takich wielodzietnych rodzinach zawsze jest tak, że się trzyma z jednym z rodzeństwa najbliżej. Z kim ty się najbliżej trzymasz? Czemu was tak nie ma? Muszę powiedzieć, że tak nie ma, bo przecież reszta by się obraziła. Okay. Myślę, że z każdym z rodzeństwa w takiej wielodzietnej rodzinie buduje się trochę inne relacje i też w zależności od tego, w którym momencie życia jesteśmy, to te relacje się układają, nie chcę powiedzieć lepiej czy gorzej, ale w taki sposób bardziej ścisły, albo po prostu czasem mogą nas łączyć tematy zawodowe albo pasje. Akurat po prostu z jednym z moich młodszych braci chyba najlepszy mamy kontakt też przez to, że no on jest filmowcem też, jakby pracuje z kamerą, znaczy ja przy nim to tak naprawdę jestem amatorem, więc sporo się od niego uczę. Zazwyczaj też po powrocie z wypraw siadamy razem do materiału, który mam z wyprawy i on to montuje, więc też tak pozwolimy zrozumieć, że na przykład praca montażu to jest też dużo pracy reżyserskiej i myślę, że dzięki temu jakby mimo, że jest między nami duża różnica wieku, bo Jezu, już nie chcę teraz kłamać, dobra, lecimy dalej. W sensie kończy w tym roku 30 lat, więc 9 lat różnicy. Ale że można się od niego uczyć i to jest też trochę taka, chyba też taka nauka właśnie z tego, jak się ma wiele rodzeństwa, że z jednej strony się opiekuje tymi młodszymi, a z drugiej strony na pewnym etapie życia schodzi z nas trochę odpowiedzialność, można się od nich też czegoś nauczyć. Ty masz, Oswald, taką powierzchowność polską, słowiańską, europejską. Przed rozmową dowiedziałem się, że twój bradziadek był z Odessy, tak? Tak, to znaczy to już jest tak bardzo pomieszane, że musielibyśmy jeszcze parę audycji ponagrywać. Natomiast rzeczywiście dowiedziałam się w kwietniu rok temu, że urodził się w Odessie. Nie miałam czasu aż tak bardzo analizować, jak to się dalej potoczyło, bo akurat jechałam wtedy do Kijowa. Jako wolontariusz podczas wojny. Tak, tak, to jest w ogóle jeszcze oddzielny temat. Pogadamy. Myślę, że pogadamy, ale tak w dużym skrócie zadzwoniła do mnie mama z życzeniami, mówi, że no jak świętuję, ja mówię, no że właśnie siedzę za kierownicą i jadę do Lwowa, jeszcze tej samej nocy do Kijowa i mówi, no w sumie chyba najlepiej wybrałeś sposób, jak świętować urodziny i mówię, że to jest tak trochę wpisane, ale mówi, ale nawet chyba nie wiesz, że też genetycznie jest to trochę wpisane, bo właśnie pradziadek urodził się w Odessie, co zresztą swoją drogą jest też, no też ciekawe, że w wieku 38 lat człowiek dowiaduje się w sumie czegoś nowego o swoim pradziadku. Później dowiedziałam się też, że podczas II wojny światowej został wydany przez granatowego policjanta i skazany w obozie zagłady za ukrywanie Żydów, więc jakby to jest czasem tak, że pędzimy, jesteśmy tacy nowocześni, jakby też, no takie są czasy, tak, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, dowiadujemy się raz, dwa, a człowiek nagle po prawie 40 latach dowiaduje się tego, że gdzieś tam już w swojej historii rodziny miał przykłady, miał jakieś historie, które tłumaczą też trochę to, jakim jestem człowiekiem. Pewnie zadawano ci takie pytanie nieraz. Czy ty się czujesz bardziej Polakiem czy Portugalczykiem? Zadawano. I zawsze mówię, że z jednej strony jestem zawsze w domu i w Polsce, i w Portugalii, ale myślę, że tak naprawdę zawsze jestem trochę gościem, tak? Bo tak jak powiedziałeś, no moja powierzchowność, no, to jest radio, trzeba powiedzieć, czyli blond włosy i niebieskie oczy. W Portugalii powoduje, że każdy patrzy, a wszedł turysta, więc jest obcym, ale nagle biorę kartę i mówię czystym portugalskim, który w ogóle nie jest do wychwycenia żaden akcent, nawet żadnego rejonu, on jest po prostu książkowy i nagle jest, ale to nasz. No a w Polsce z kolei, nie wiem, no gdzieś zadzwonię, nie wiem, jakiś stolik zarezerwować, czy jakieś badanie, czy coś, Oswald Rodrigo Pereira, przychodzę, a to pan, spodziewałem się tu jakiegoś latynosa, mówię, no przepraszam, że zawiodłem. Więc można powiedzieć, że zawsze jestem u siebie, ale też zawsze jestem trochę odmienną cząstką. Oswald, mówisz, że jakby gro czasu, wychowując się, spędziłeś w Polsce, tak? To było jakby dorastanie, szkoła podstawowa, średnia, to było tutaj? Tak, to znaczy zawsze były jakieś takie etapy, powiedzmy, roczne, że moi rodzice wyjeżdżali do Portugalii i za każdym razem, w sensie my i też rodzeństwo, i za każdym razem była taka myśl, że już tam zostajemy na stałe i po roku wracaliśmy, więc myślę, że ja też gdzieś tam w wieku już 20-22 lat zrozumiałam, że też podjąłem taką próbę, że chcę tam zamieszkać, ale mimo wszystko przyciągnęło mnie z powrotem. Myślę, że na tamtym etapie chodziło o poziom edukacji, o jakieś takie pewnie też... no to ile daje edukacja w Polsce, tak, jakaś taka... W sensie in plus, tak, rozumiem? In plus, zdecydowanie, tak. Zresztą no ja pamiętam, jak wyjechałem po pierwszym roku studiów prawniczych do Portugalii, no to jakby tak naprawdę będąc tutaj jakimś tam średnio zaawansowanym studentem po pierwszym roku i odkrywałem roki życia studenckiego, to w Portugalii w ogóle byłem najlepszym studentem na roku i tak naprawdę to w ogóle z marszu było, nie? No ale to wynika też z wielu rzeczy i nigdy staram się raczej nie oceniać, natomiast choćby na przykładzie studiów prawniczych, gdzie jakby w Polsce przynajmniej za moich czasów było tak, że wkuwamy kodeks, konstytucję, wszystkie przepisy i tak dalej, w Portugalii wyglądało tak, że na egzamin się idzie z kodeksem i trzeba rozwiązywać zadania praktyczne. Co jest lepsze? No nie będę rozsądzać, natomiast wiem, że po 2 latach tak się czułem już dość rozleniwiony, widziałem, że jakby te studia też już stoją pod znakiem zapytania, ale można powiedzieć, że większość jednak życia spędziłem w Polsce i będąc tutaj zawsze w tej samej szkole podstawowej, a w Portugalii, czy tam później w liceum, a w Portugalii zawsze gdzieś tam w różnych miejscach mieszkaliśmy. Tutaj w Warszawie, w Polsce? Tutaj w Warszawie, Jaka dzielnica? Bielany. Okej. Jesteś chłopak z Bielan, tak? Tak, no tak można powiedzieć, jakby... No na pewno można powiedzieć, że jestem z Warszawy, bo jak gdzieś tam podróżuję w inne miejsca Polski. Pamiętam czasy, jak jeszcze jeździłem do Dębek, do Żarnowiec i tak dalej. No i tam właśnie sąsiad, którego się zatrzymywaliśmy zawsze na jakieś takie wakacje, czy wiosnę, na jakiś tygodniowy wypad, mówił, niech się nie przyznawajcie, że jesteście z Polski, bo z Warszawy, bo dostaniecie w łeb, więc odpowiadacie jo zamiast tak i tak dalej, więc są tacy bardzo ostrożni, ale staram się raczej zadawać kłam właśnie takim utwierdzeniu, że warszawiaki to takie cwaniaki. No ja też jestem warszawiakiem i wcale się nie czuję jakimś specjalnym cwaniakiem. Oswald, no usłyszałem, że ty jesteś prawnikiem, akurat tego nie wiedziałem. Skończyłeś te studia? Czy się nie udało? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo nikt mnie nie zatrudni do niczego. No to jest dość skomplikowana historia, bo ja łącznie studiowałem 7 lat prawo i były takie czasy, że naprawdę byłem mocno zaangażowany, natomiast ja zawsze chciałem być dziennikarzem, a mój ojciec zawsze chciał, żebym nie został dziennikarzem, żebym nie szedł w jego ślady, bo mówię, że to jest zawód, który zjada po prostu człowieka. No trochę może miał rację, też zależy od tego, jak się do tego podchodzi. No i właśnie z takich studiów, o których myślałem, to gdzieś tam jakieś, nie wiem, stosunki międzynarodowe, dyplomacja zawsze mnie interesowała i tak dalej. Stwierdziłem, że prawo to będzie taka dobra podstawa. No i po pierwszym roku właśnie wyjechałem do Portugalii, później studiowałem tam 2 lata, wróciłem i trafiłem z powrotem na 2 rok, co strasznie mi tak podcięło skrzydła, bo wiedziałem, że jakby po 3 latach jestem trochę w punkcie wyjścia. I zacząłem traktować te studia trochę na zasadzie, żeby to skończyć, mieć papier. Ale już pracowałem jako dziennikarz od 2 roku studiów i no i powoli jakby te drogi się rozmijały. Myślałem, że jeszcze się obronię, w sensie, że napiszę pracę magisterską, bo w sumie nigdy nie miałem żadnej poprawki ani nic, ale no to już było tak ciężko mi znaleźć czas wolny, że jednak tego magistra prawa nie mam. I, no tak to jest, jak się zaczyna pracę na studiach. To prawda. I to taką dość intensywną, bo to właśnie nie była taka praca, że gdzieś tam się sobie dorywczo i tak dalej. I tak, wydaje mi się, że wybrnąłem dobrze z tego, ale właśnie chodziło już takie wiem, jak powinienem był zrobić. Wybrać najprostszy temat pracy magisterskiej, napisać go po prostu w przeciągu paru dni i mieć to z głowy. No ale wybrałem skomplikowany temat, jakby trzeba byłoby przysiąść pewnie parę miesięcy do tego i tak dalej. A już nie czułem po prostu w tym powołania. Nie chciałem pisać o czymś, co mnie nie interesuje, jakby w tym całym prawie. Najbardziej mnie zawsze interesowała dyplomacja, prawo dyplomatyczne i nawet w Portugalii właśnie to był jedyny przedmiot, z którego miałem ocenę celującą, zresztą przedmiot prowadzący po hiszpańsku. Więc uznałem, że jak już wiem, że zostanę dziennikarzem, no to ten tytuł magistra gdzieś tam nie pomoże. No i rzeczywiście jakoś tak nie był mi potrzebny w życiu. Może raz była taka sytuacja, ale akurat o niej nie mogę mówić. Natomiast okazało się, że to, że nie mam magistra, w pewnym momencie mi przeszkodził, ale parę miesięcy później okazało się, że jestem we właściwym miejscu dzięki temu i wyszedłem jeszcze wyżej niż miałem. To postawimy przecinek i zaraz wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereira. Wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereirą, pół Polakiem, pół Portugalczykiem. Jako historyk próbuję to ułożyć wszystko chronologicznie. Zamknęliśmy tamten ostatni wątek tym, że nie udało ci się skończyć studiów prawniczych, ale trafiłeś do roboty dziennikarskiej. Wyglądało to tak, że właśnie wróciłem z Portugalii. Zastanawiałem się, co zrobić ze swoim życiem, no bo życie studenta nie należy do najłatwiejszych. Ja w ogóle moja droga z Portugalii też prowadziła bardzo na kołbu przez Maroko, później podróż stopem przez Europę, miesiąc w Grecji. Jak już zobaczyłem, że zaczyna się rok akademicki i już nie mam pieniędzy, to czas wracać, czy tam przenieść się z powrotem do Polski. I stwierdziłem, że dobra, no wracam na studia, ale już jestem niezależny, więc gdzieś tam się trzeba rozejrzeć za robotą. I miałem parę pomysłów. Wszystkie odbiegało bardzo od dziennikarstwa i raczej było jakimiś takimi zawodami, powiedziałbym, studenckimi. Natomiast dostałem propozycję stażu w telewizji i to było trochę tak właśnie na zasadzie, że chciałem być zawsze dziennikarzem, przyszedłem na te studia prawnicze, żeby nie zostawać tym dziennikarzem właśnie dzięki przestrogom ojca. No i nagle się okazuje, że ten staż, mówię, no to spróbuję, nie? No może jest mi to pisane, a może nie. No i pamiętam, że no to były takie czasy, że naprawdę no staż to był staż i trzeba było wręcz przejść rozmowę o pracę, żeby dostać ten staż. I słyszałem takie zdanie od ówczesnego, później już przyszłego szefa, że słuchaj, jeżeli będziesz chciał, to dostaniesz ten staż jakby po rozmowie ze mną, ale mówi, ale nie wiem, czy ty chcesz. Mhm. Nie wiem, czy chcesz pracować jako dziennikarz, nie wiem, czy ta praca ciebie nie zniszczy, nie? I powiedziałem, no chcę. Więc tak się stało i tam po kilku miesiącach stażu już dostałem, zacząłem normalnie pracować jako dziennikarz i no jest to praca, w której naprawdę czułem się dobrze i wiem, że dawałem sporo z siebie i na pewno miałem sytuacje, w których gdzieś tam moja zimna krew, odporność na stres, organizacja w głowie, gdzieś tam, że czasem się wydaje, że te sekundy można po prostu w czasie tak jakby rozwiązać, że zaraz mam wydanie specjalne, emisja, serwis, ale spokojnie ze wszystkim zdążymy i nie wynika to z jakiegoś takiego podejścia, że lekceważymy, ale z tego, że wiemy, że nic się, no tak mówiąc, trochę slangiem nie wysypie. I pracowałem 10 lat jako dziennikarz i myślę, że to był na pewno mocny i owocny czas w moim życiu, ale po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby na tym etapie już trochę byłem zmęczony też tą pracą. Jakby rzeczywiście praca w newsach i pobudki codziennie, nie wiem, tam przed 4 rano, siedzenie do nocy i śledzenie wszystkich programów informacyjnych, publicystyki i tak dalej, no na pewno nie wpływało jakoś super na zdrowie. Ale nie dlatego kaszlę. W każdym razie ja też miałem wtedy takie mocne zacięcie sportowe. Starałem się łączyć treningi właśnie i do maratonu, i do ultramaratonów górskich, i do triatlonów. I to wszystko było tak już strasznie nawarstwiało. I w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby dla takiego swojego komfortu psychicznego i fizycznego zrezygnuję z tej pracy po 10 latach. Przynajmniej takiej pracy newsowej, nie? Gdzie jakby telewizja no, newsowa 2-4 na dobę, no to naprawdę powoduje, że bardzo często człowiek nie ma życia prywatnego, albo bardzo mocno musi walczyć o to, żeby mieć chociażby namiastkę. I to nie było wcale dziennikarstwo sportowe przez dłuższy czas tej pracy, prawda? Tak, zajmowałem się wszystkim, można powiedzieć. Natomiast no myślę, że na początku moją specjalizacją to w ogóle była tak najbardziej polityka. Później dłuższy czas też pracowałem przy newsach ekonomicznych. No a z czasem zostałem wydawcą, więc jakby tak naprawdę oznaczało to taką pracę od A do Z wokół serwisów informacyjnych. Bardzo obciążającą, bardzo prestiżową, no i bardzo testującą wytrzymałość. Ja myślę, że to były też takie czasy, kiedy raz za razem były jakieś ważne wydarzenia w kraju i za granicą, szereg zamachów terrorystycznych. Miałem na swoich wydaniach no różne sytuacje, od lądowania awaryjnego na lotnisku Chopina w Warszawie, po abdykację papieża Benedykta XVI. Jakby były takie wydarzenia, że człowiek był przygotowany, ale czasem były takie dyżury, że człowiek przychodzi i mówi, no dzisiaj spokojnie, nie wiem, święta, będzie o malowaniu jajek i święconkach, a nagle się okazuje, że jest trzęsienie ziemi we Włoszech. Tak naprawdę spokojne niedzieli, poniedziałku robi się po prostu Armagedon, albo kończyłem dyżur, nagle był jakiś atak terrorystyczny, po prostu stawałem kolejne 8 czy 10 godzin i na pewno zapamiętam parę takich wydań, że wiedziałam, że tak schodzi czerwona depesza pilna i tak jest, no dobra, to jedziemy. Więc no można powiedzieć, że no taka praca wydawcy pod koniec już trochę mi brakowało takiego jeżdżenia jednak z mikrofonem, z kamerą, czyli takiej pracy, można powiedzieć, organicznej, która jest najpiękniejsza w dziennikarstwie. Ludzie są najpiękniejsi w dziennikarstwie, tak, prawda? Ludzie, ale też myślę, że to mi w sumie też tak przypomniało, jakby, jaki był w ogóle mój plan na dziennikarstwo na początku, bo jak się idzie na staż, jakby w wieku 22 lat. No, to się ma marzenia. To się ma marzenia, ale też się nie ma dużego wyboru. No i jakby trzeba przetrwać ten czas i utrzymać te marzenia. Natomiast ciężko też powiedzieć, czy to było marzenie. Na pewno moim planem było, żeby zostać korespondentem wojennym, bo wiedziałam, że to są osoby, które są, nie mają dostępu jakby do depesz, do informacji. Tak naprawdę oni są autorami treści i że to jest dziennikarstwo takie, no wydawało mi się w takiej najczystszej postaci, bo musisz się opierać na tym, co widzisz, tak? Oczywiście można, są takie sytuacje, nie wiem, no jest jakiś live, wydarzenie, jakby bezpośrednio opowiadamy o tym, co widzimy na własne oczy, ale tam wydawało mi się, że jakby że ta praca korespondenta wojennego po prostu sięgała jakichś takich już pokładów, gdzie jakby rzeczywiście zdajemy się tylko na siebie i ta informacja jest bardzo precyzyjna, krótka, nie ma w niej opinii i tak dalej, tylko rzeczywiście są to fakty. No i dwa razy miałem jechać do Afganistanu bardziej newsowo niż na jakieś takie dłuższe pobyty. Dwa razy to nie wypaliło z różnych względów, takich, które no trochę mi podcięły skrzydła. Drugi raz próbowałem i znowu nie wyszło i tak stwierdziłem, dobra, no jakby to nie ma co próbować. Tak, jakby, tak miało być, odpuszczam, też nie ma co na siłę. Natomiast jakby, czemu o tym mówię? Właśnie z tego względu, że na początku ta praca i właśnie człowiek, historia, to, że opowiada się o wydarzeniach z pierwszej ręki, to, że obserwuje się wydarzenia, do których tylko ty masz dostęp i jakby za twoim pośrednictwem dopiero się o tym dowie świat, no że to jest po prostu wspaniałe, jakby no, na tym polega rola dziennikarza i jest to trochę powołanie, trochę służba. Oczywiście ten zawód się trochę zmienia i to też jest trochę tak, jak każdy, który ma teraz telefon komórkowy, może coś nagrać i w sumie przecież jak pojechałem na zimową wyprawę na K2, to ja wcześniej nie miałem kamery w ręku, a stwierdziłem, że nawet jeśli zrobię zdjęcie z telefonu, to jestem w takim miejscu, że to wciąż będzie jakaś wartość po prostu unikatowa, ale obstawiam, że do tego wątku to jeszcze za chwilę przejdziemy. Absolutnie tak, to jeszcze powiedz mi, jak, bo w pewnym momencie trafiłeś do dziennikarstwa sportowego. Tak, jak wyszedłem z mediów, przez chyba 8 czy 9 miesięcy pracowałem jako rzecznik i PR-owiec biegu. No i to było takie odkrycie w ogóle, że ale jak to w sobotę, niedzielę nie trzeba nic zrobić, mogę nie odbierać telefonu, ludzie nie odpisują na maila i takie było zaskoczenie. Wszystko jest zaplanowane, prawda? Wszystko przewidywalne? Zaplanowane, tak. Chociaż miałem jeszcze taki, bo akurat wtedy pracowałem głównie z domu, ale miałem takie ciągoty, że nie wiem, 21 schodzi mi mail, ja go przeczytam, zamiast jakby odpuścić, bo przecież można następnego dnia, więc jakby takie rzeczy zostają, ale to jest jakby trochę też związane pewnie z jakimś etosem pracy, a nie pracoholizmem. Natomiast no, pracowałem przy tych biegach, jakby od takiej strony właśnie i PR, i trochę organizacja, jakieś pozwolenia, załatwianie sponsorów i na pewno było to coś ciekawego. No ten bieg był coś ciekawy, bo to jest Color Run, gdzie tak. Ludzie biegają, są opryskiwani farbą. Tak, jakby w ogóle jak pierwszy raz słyszałem do Color Run, mówię, nie, no gdzie tam ja, maratończyk, tutaj w triathlonach, zaraz półki Ironmana, pewnie kiedyś to całe albo i większe niż całe. Idę Color Run, jakaś zabawa z proszkami. Natomiast rzeczywiście pojechałem na taki pierwszy bieg swój do Paryża, gdzie w ogóle właśnie nie ma pomiaru czasu, chodzi jakąś zabawę, imprezę, zabawę, cieszenie się biegiem i to było takie wow, jakby sam uczestniczę w tym jako dorosły i wiem, że w Polsce to się też przyjmie, bo przecież też jesteśmy uśmiechnięci, chociaż nie zawsze to widać. I takie parę biegów właśnie udało się zorganizować w Warszawie, w Poznaniu, w Dąbrowie Górniczej, w Gdyni. I też był taki moment, że w takim biegu w Lozannie, w Szwajcarii też no, mocno się przyczyniłem do sukcesu biegu. Natomiast trochę tego dziennikarstwa mi brakowało. Thank you. Oswald Rodrigo Pereira, wracamy do rozmowy, ta audycja Login Aktywni. Oswald, no musimy zacząć wchodzić w te wątki sportowe, które nas obydwóch po najbardziej interesują. Jak to się stało, że ty odkryłeś, że masz no, dosyć niezwykłe możliwości wydolnościowe? O tak bym zaczął. No właśnie pytanie, bo cały czas się zastanawiam, w sensie do dzisiaj, czy to są wydolnościowe, czy jakieś genetyczne, czy... No pewnie wszystko razem, znaczy genetyka przekłada się na wydolność oczywiście. Tak, i trzeba też mieć szczęście, ale też oczywiście temu szczęściu trzeba pomóc. Natomiast tak, żeby... nie skracać za bardzo, ale też nie opowiadać tutaj z całej historii od początku, to pojechałem na półmaraton na Jamajkę w listopadzie 2017, czyli w sumie chwilę po tym, jak zacząłem pracę w redakcji sportowej. I na tej Jamajce czytałem książkę Tomka Kowalskiego, czyli biegacza, który też był wspinaczem. Tylko właśnie taką miał historię, że pierwszy ośmiotysięcznik, na który pojechał, to był Broad Peak zimą. No i była to wyprawa z 2013 roku. Polacy jako pierwsi w historii weszli zimą na ten jeszcze wtedy niezdobyty ośmiotysięcznik. Czterech chłopaków weszło, dwóch zeszło, dwóch zmarło w drodze zejściowej. I to była w ogóle historia, która no, działa się w czasach, kiedy jeszcze właśnie siedziałem w redakcji newsów i śledziłem to w ogóle z zapartym tchem i mówię, w ogóle... To była historia, która wstrząsnęła krajem. Tak, bo to było też takie... no po takiej, można powiedzieć, złotej erze himalaizmu i polskich spinaczy, która raz na jakiś czas gdzieś tam wraca znów do tych złotych czasów. Nagle organizuje się wielką wyprawę, narodowa wyprawa, jedą najlepsi, zdobywa się ten Broad Peak, jest euforia i nagle okazuje się, że w nocy, że gdzieś tam są problemy. No i że zginie Maciej Berbeka i Tomek Kowalski właśnie. Tak, i właśnie to było tak, że w ogóle po pierwsze ta historia trochę mnie zainteresowała, można jakby gdzieś tam góry zawsze mnie interesowały, od czasów harcerstwa, gdzieś tam biwaków, chodzenia, torowania w głębokim śniegu i tak dalej. Później zaczęły mnie interesować inne rzeczy, a później można powiedzieć, że po tym Broad Peaku zacząłem tak bardziej właśnie analizować, co się dzieje z organizmem ludzkim, jakby w ogóle czytać książki o górach, ale to wszystko gdzieś tam było bardzo tak, jeszcze można powiedzieć, płytkie, czy po prostu na zasadzie zainteresowania literaturą. Do czasu, aż trafiła w moje ręce książka Hugo Badera o Broad Peaku właśnie. I ta książka w ogóle spowodowała, że zacząłem w górach biegać. I pierwszym moim biegiem był zimowy ultramaraton karkonoski, właśnie imienia Tomka Kowalskiego. Więc tego i historia Broad Peaka, Tomka Kowalskiego, mimo że nigdy go nie poznałem osobiście, znam w sumie jego rodzinę, jego przyjaciół, właśnie między innymi dzięki startom w tym biegu. I to spowodowało, że jakby no trochę jak taki cień nade mną ten Broad Peak zaczął funkcjonować. No ale i tak minął jakiś czas, ja chyba w tym biegu startowałem, nie wiem, drugą, trzecią edycję. I na którejś edycji kupiłem książkę, która nazywa się Magister Kowalski Blog, czyli tak jak się nazywał blog Tomka Kowalskiego. I siedziałem na Jamajce, przez bardzo długi czas w ogóle nie zerknąłem do tej książki. Kupiłem ją w marcu, a był listopad, więc 8 miesięcy. Stwierdziłem, zabieram tam, bo na pewno ją tam przeczytam. Rzeczywiście jak czytałem ją, zaczęło dojrzewać we mnie takie poczucie, że chcę coś zrobić. Chcę spróbować. Właśnie to było tak, że jeszcze nie wiedziałem, czy to są góry, nie? Ale takie poczucie, że no czasem jest po prostu jedno zdanie, które spowoduje, że nagle, wiesz, no czytasz książkę, ona jest ciekawa i tak dalej, ale nagle masz jedno zdanie, które po prostu... Które cię zapala. Tak, może nie wydatujesz, ale jakby notujesz je sobie, bo chcesz to zapamiętać. No i tam było właśnie takie zdanie, że wiedziałem, że nikt mnie nie zaprosi na taką wyprawę, przecież nigdy nie byłem na 8-tysięczniku, a co dopiero zimą, ale może się po prostu ja tam znajdę. Nie chcę tutaj teraz cytować z pamięci, więc coś na zasadzie, ale się proszę prawie, czyli muszę ja ich trochę pomęczyć, żeby mnie zaprosili ostatecznie. I pomyślałem, kurczę, jest wyprawa na K2 zimowa, nikt mnie przecież nie zaprosi, ale może spróbuję się wprosić. I w ogóle wróciłem z tej Jamajki i tak pomyślałem, tak miałem, pamiętam, że siedziałem na tej plaży i tak jednego dnia myślałem, dobra, chcę jechać, a drugiego myślałem, nie no, himalaiści, nie będę im tam w ogóle wchodzić z kamerą, przeszkadzać, ja w ogóle nie jestem operatorem kamery, tylko dziennikarzem, reporterem. I tak to się wszystko mieszało. Wróciłem i stwierdziłem, że zrzucę odpowiedzialność na kogoś innego, czyli zapytam po prostu, czy mogę jechać, bo też się bałem, że pewnie się jedzie tabun dziennikarzy, gdzie tam teraz jeszcze kolejny. Okazało się, że nie jedzie żaden dziennikarz, ale że gdzieś tam właśnie moje, można powiedzieć, życie sportowe i to, że wtedy moim trenerem też był Piotr Herzog i mocno pracowaliśmy, spowodowało, że Janusz Majer, który był szefem programu Polski Himalajzm Zimowy, kojarzył moją postać. I to jest w ogóle jak taki, jakbym kiedyś pisał książkę, czy robił film o sobie, to właśnie jest tak, mam kolegę mojej 11 w Warszawie, Janusz Majer mówi, żebym przyjechał do Katowic się z nim spotkać, ja pracuję, no nie mogę mieć wolnego, jakby ta praca dziennikarza to jest taka kumulacja i tak dalej. Więc co, więc wsiadam w pociąg jakieś, nie wiem, 5 rano, w tych Katowicach jestem 7 rano, idziemy na kawę, rozmawiamy, ja pytam go w ogóle, jak to budżetowo wygląda, co ja muszę kupić, czy kombinezon, czy śpiwór, czy to, czy tamto. Pędzę z powrotem na pociąg, no i tak naprawdę dojeżdżam do Warszawy, nie wiem, 10:15, 11 jestem na kolegium. Jeszcze nikt nie wie o tym moim planie, ale on już w głowie dojrzewa. No i Janusz Majer powiedział, że jeśli chcę pojechać jako dziennikarz, to mogę. No i w momencie, w którym jeszcze już jakby na początku nie było tak łatwo uzyskać zgodę w redakcji, bo brzmiało to dość ryzykownie. Był wtedy też zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczang, więc jakby no, było sporo oburzenie. To też powodowało trochę takie wyrzuty sumienia, że no, zostawiam teraz zespół, ale pomyślałem, kurczę, ale ta redakcja będzie miała jedynego wysłannika na świecie z ostatniego niezdobytego zimą ośmiotysięcznika. Oczywiście wierzyłem, że on wtedy zostanie zdobyty i to jest trochę tak jak ta historia właśnie, o czym mówiłem, że korespondent wojenny, że jesteś w miejscu, gdzie nikt inny nie dotrze. Jak ja w ogóle dotarłem do bazy pod K2 zimą, ja pomyślałem, nie wiem ile osób tutaj było przede mną, nawet w tej bazie, nie? No i te 2 miesiące przed wyprawą, tak naprawdę to wtedy nawet nie była wyprawa, to było dołączenie do wyprawy jako reporter na 5000 metrów do bazy, ale trenowałem tak mocno, jakbym jechał szczyt zdobyć. Co to znaczy mocno trenowałem? Wytłumacz słuchaczom, no bo my wiemy, ale słuchacze nie muszą wiedzieć. No można powiedzieć, że całe życie swoje wtedy jakby nastawiłem na to i to znów było tak na zasadzie, że no nie mogłem zostać nagle zwolniony ze swoich obowiązków w redakcji, więc jechałem na przykład, nie wiem, w Tatry w nocy, robiłem sobie jakieś tam bieganie, trochę wspinanie, jechałem na noc do Krakowa, do komory hipoksyjnej, czyli tej, gdzie jakby stężenie tlenu jest niższe, tak żeby jakby symulować to, co się może dziać na wysokości. Robiłem trening w tej komorze, spałem, budziłem się o 6 rano, trening i na 11 na kolegium w Warszawie, więc można powiedzieć, że no byłem tak naprawdę na najlepszej drodze do zajechania się. I muszę przyznać, że takiego reżimu treningowego nigdy nie powtórzyłem, chociaż uważam, że no naprawdę chyba nie poznałem nikogo, kto by mocniej trenował przed wyjazdem w Himalaj, bo to jest trochę tak, że a Himalaj są się z nadania, wystarczy pojechać, jak masz na to papiery, to zdobędziesz. Ja naprawdę trenuję zawsze, jakbym kurczę jechał na Igrzyska Olimpijskie albo na maraton i to podwójne, bo na szczyt i z powrotem. Natomiast no trenowałem, jakbym właśnie startował w jakimś maratonie górskim, spałem w takim namiocie, gdzie jest mniej tlenu, codziennie, więc praca, treningi, starałem się po prostu nie przypłacić tego zdrowiem. Natomiast to też była ważna nauka, bo oczywiście gdybym się cofnął w czasie, to bym zupełnie inaczej ułożył ten trening, bo ja pojechałem dość wyczerpany, jeszcze jak straciłem na wyprawie kilka kilogramów, to już w ogóle wróciłem jako cień samego siebie. Natomiast wiem, że to, że byłem tak profesjonalnie przygotowany, na pewno ułatwiło mi, żeby po prostu no wydeptać sobie trochę tam ścieżkę i miejsce wśród himalajstów. No właśnie, jak szybko cię zaakceptowali? Kiedy oni się zorientowali, że ty jesteś świetnie przygotowany? Nie wiem, czy już to zrozumieli niektórzy, a na poważnie to no było tak, że jakby w ogóle no powoli zaczęło się gdzieś tam tak właśnie na zasadzie przebijać do świadomości świata wspinaczkowego, mówię o polskim, że jedzie tam reporter. Ja oczywiście zostałem zjedzony strasznie medialnie na Twitterze. To, jakby to był jeden z takich dni, że pamiętam, że byłem bliski załamania nerwowego, dostałem strasznym hejtem, że jedzie sobie wycieczkowicz, a kurde ci zamiast zdobywać szczyt będą mu ratować życie. Bolało mnie to bardzo mocno, bo rzeczywiście trenowałem jak wół. Natomiast po pierwsze fakt, że nie wziąłem jakby dodatkowego, no nie miałem zbyt wielu pieniędzy, żeby wydać na to, więc nie mogłem sobie pozwolić na zabranie wielu kilogramów. No jak się okazało, że tego sprzętu jest dużo, no to obliczyłem, że do bazy w całym trekkingu, który tam ma z 90 kilometrów, będę niósł 20 parę kilo na plecach. I pamiętam, jak parę osób wyraziło opinię, że no przecież nie ma opcji, ten gość się zajedzie, a w ogóle w bazie to trzeba go będzie ewakuować. No i zaniosłem ten cały sprzęt do bazy, w sensie to, co musiałem, te dodatkowe 20 kilogramów na plecach. Ileś tam sprzętu zabrali ci portersi, którzy szli większą karawaną, bo też jakby szło tam ostatecznie też inny dziennikarz i też inne osoby z Polski. Natomiast już to uświadomiło mi, że mam siłę. A po dotarciu do bazy już następnego dnia zacząłem robić zdjęcia i tu znów no taka historia, że ja nigdy wcześniej tak naprawdę nie operowałem kamerą, tam prowadziłem bloga biegowego, ale to było nagrywanie GoPro i może telefonem czasem, czy kamerą operacyjną. Natomiast takiej kamery profesjonalnej to nie miałem w ręku i chyba 2 dni przed wyjazdem właśnie młodszy szybki instruktor, mówił, tak? No, to jest przesłona i tak dalej. Natomiast kręciłem się po tej bazie, nagrywałem. Natomiast myślę, że to, co najbardziej przekonało ludzi z tamtej wyprawy do mnie, to było chyba też to, co zawsze miałem w pracy dziennikarza, że mimo wszystko nie wpycham się z tą kamerą i mikrofonem jakby w życie w centrum, tylko jestem trochę obserwatorem. Jakby nie ja jestem bohaterem, tylko opowiadam ich historię, ale też z pewnym wyważeniem, bo tu każdą historię można powiedzieć w taki sensacyjny sposób, do czego oczywiście teraz no, cały świat się przyzwyczaił, że właśnie no, trzeba dać taki nagłówek, żeby wszyscy to przeczytali, obejrzeli, usłyszeli. Trzeba szokować, trzeba pokazać emocje. Ja to oczywiście rozumiem. Natomiast to była wyprawa, gdzie tyle się działo, że ja pomyślałem jeszcze przed swoim wyjazdem, że jeszcze ja tam teraz dotrę, to już w ogóle ta wyprawa jest pozamiatana, nie? I pamiętam, jak mieliśmy takie no, mocne dyskusje w bazie na temat właśnie pracy dziennikarzy i tak dalej, no i tego, że media są tak zainteresowane i ja pamiętam, że powiedziałam im, że słuchajcie, ja postawiłem swoje życie do góry nogami, żeby tutaj przyjechać, ale jeżeli moja obecność ma wam przeszkodzić zdobyć szczyt, to ja wracam do Polski. Wrócę jako nieudacznik, bo pojechałem i wróciłem, ale jakby nie chcę wam przeszkadzać, nie? I to było takie naprawdę bardzo szczere, jakby ja miałem łzy w oczach, bo tak czułem, że jakby może jestem na niewłaściwym miejscu, nie? I myślę, że to był taki moment przełomowy. I oczywiście mieliśmy parę razy jakieś tam różnice zdań i tak dalej. I ja też z czasem, jak już zacząłem wchodzić jakby w te struktury właśnie i pracować dla Polskiego Związku Alpinizmu, to wprowadziłem zasady, których wtedy jeszcze nie było, czyli na zasadzie jakiejś blokady informacyjnej, że jakby jest rzecznik prasowy uczestniczący w wyprawie i on przekazuje newsy. Bo rzeczywiście wtedy medialnie ta wyprawa zupełnie leżała i jadąc tam wiedziałem, że jadę w kocioł, gdzie jeden jest pokłócony z drugim, Denis gdzieś tam wychodzi ze swoją akcją, wszystko w mediach w międzyczasie wiadomo, jeszcze była akcja na Nanga Parbat, więc już w ogóle oczy całego świata zwrócone, a tam jest jeden wielki kocioł. No ale jakby wróciłem z tej wyprawy, jeszcze przez rok popracowałem w mediach, ale myślę, że zbudowałem takie więzi dość dobre z nimi. Na zasadzie też nie opowiadania jakby wszystkich historii, tylko trzymania niektórych dla siebie i bycia po prostu rzetelną osobą, która też okazało, że jest wytrenowana i po roku dostałem propozycję, żeby pracować jako dokumentalista i filmowiec dla polskiego himalaizmu zimowego. I znów postawimy przecinek, ale ja ci już nie pozwolę jakby zamknąć tego wątku K2, jeszcze do niego na pewno wrócimy. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. When I'm alone with you, I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship.